KNOC. Nowina osiedla Habdomba 2011. W RK mieszka ten GRUBSON, Rybnik jego miastem. W RK mieszka on, Grubson, Rybnik to jego miasto. W RK mieszka ten GRUBSON, Rybnik jego miastem. W RK mieszka on, Grubson, Rybnik to jego miasto. Od urodzenia miasto jedno i to samo osiedle, ulica, samochody pod blokami, czy wieczorem, czy rano. Po dziś dzień jak na razie żyć mi tu dano. Na ulicy stary pawilon, za dzieciaka cieszyłem się tam chwilą. Obleżone ławki, chłopaki siedzą w ręku, piwo, trochę trawki. Skitrane, żeby nie było tu żadnej wpadki. Sąsiadki, wyszpiegowskie siatki, w oknach dopatrują się jatki. Nastolatki, ja z wyglądu na 2-5, takie czasy. A jeszcze wczoraj grały w klasy. Stary plac, zabaw przerobiony na nowy. Dzieci mają ubaw, matki je na chwilę z głowy. Klatki stagowane, co kilka lat malowane. Kiedyś jak ktoś obcy wchodził, miał przejebane. Bitwy na ulicę, wojnie na osiedla. Oczy podbite, zęby wybite, co na mnie ze dwa. Czasy się zmieniły, chłopaki wyluzowali. Teraz chill, wolą se zapalić. A co do gospodarzy, załoga zaciesza. Przy piweczku na słoneczku plaży smaży wyimaginowane obrazy. Robi dobre gówno, bez skazy. Wypuszcza się w błąd po nowe doświadczenia, by potem powrócić do bazy. RK mieszka ten GRUBSON, Rybnik jego miastem. RK mieszka on, Grubson, Rybnik to jego miasto. RK mieszka ten GRUBSON, Rybnik jego miastem. RK mieszka on, Grubson, Rybnik to jego miasto. Pamiętam przez restoranki oblężone krawężniki. Jak to młodziki, ta jaj pijatyki. Najlepszą grą i tak była gra w patyki. Pełno wiary, każdy miał swoje myki, tryki. Potem gra w syfa w bloku. Sąsiedzi byli w szoku, bo zakłócaliśmy im spokój. Po to wokół sklepu albo na garażach. Jeden zebra parę cepłów, drugi ze śmiechu się tarzał. Gonitwy po krzakach, laski na trzepakach. Gdzie tam baka, je baka, to nie te lata draka. Bardziej, a czasem padaka. Jak musiał wracać, pierwszy raz na czworaka. Byli i tacy, co duchali z bora. Niejednego bachora mogłeś spotkać na torach. Układali kamienie na szynach i tak dłuży się godzina, bo pociągu nie ma. Wiosna, lato, jesień, zima. Każda pora roku miała specyficzny klimat. Lubię te czasy wspominać. Tyle lat spędzonych w Rybniku na nowinach. Nie zapominam, gdzie się działo to wszystko. Całe dzieciństwo Chabrowa i nie tylko. Pozdro dla tych, którzy pamiętają. Kto wie, może wszyscy tutaj kiedyś się spotkają. Może kiedyś się nie spotkają.